शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग पंचम ब्राह्मण का द्वितीय मंत्र विचार कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में सर्वं पयसि प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न, ऐसा कहा गया। अभी टीका में उसके लिए कह रहे हैं सर्वं पयसि प्रतिष्ठितं इति विदित्सित दर्शन स्तुतये शाखांतरीय मतम निंदितुम उद्भावयति। सर्वं पयसि प्रतिष्ठितम्, ये इसका विदित्सित दर्शन, दर्शन अर्थात उपासना, तो इस प्रकार की उपासना करना है। विदित्सित दर्शन दो नंबर टिप्पणी उपासना, स्तुतये न दर्शनांतर निंदा तन निषेधार्था किंतु प्रस्तुत दर्शन स्तुत्यर्था। जो लोग कुछ कहते हैं आगे कहेंगे कि एक वर्ष अगर पयसा अग्निहोत्र हवन करेंगे तभी अपपुनर मृत्युर्जयंती, तो ये जो लोग ऐसा कहते हैं उसका निंदा करना यहाँ तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ तो अर्थात तो जो विधेय है, विधेय अर्थात तो अग्निहोत्र करना है पयस से, ये जो विधान करना है इस प्रकार की उपासना भी, खाली यहाँ कर्म अग्निहोत्र कर्म मात्र नहीं, उसके साथ उपासना। क्या उपासना करेंगे कि पयसी सर्वम प्रतिष्ठितम अर्थात यच्च प्राणिति यच्च न, जो ये प्राण वाले हैं जो प्राण वाले नहीं है ये सब पय में भी प्रयो में ही प्रतिष्ठित है, जो पय की अग्निहोत्र में व्यवहार होता है। इस उपासना का स्तुति करने के लिए दूसरे लोग जो कहते हैं उनका निंदा किया जाता है। इसके लिए टिप्पणी में कह दिया नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम अपितु विधेय विधेय स्तुतये, तो बाकी ऐसा नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेय स्तुत्य विधेयम स्तोतुम, इस प्रकार की वाक्य है विधेयम स्तोतुम। अच्छा आगे दे दिया विधेयम स्तोतुम स्तोतुम, हाँ स्तोतुम तुमन हो जाने से गुण हो जाएगा, स्तुत हो जातु विधेयम स्तोतुम। आगे तो शाखांतरीय मतम निंदितुम, जो लोग कहते हैं कि एक वर्ष पय के द्वारा अगर हवन करेगा अग्निहोत्र करेगा तभी अपपुनर मृत्यु जयति, ये शाखांतरीय मत है, उसका निंदा करने के लिए आगे वाक्य आरंभ करते हैं। भाष्य में यत तद ब्राह्मणांतरेषु इदम आह, मंत्र में है तद यद इदम आहु संवत्सरं पयसा जुहोत अपपुनर मृत्युर्जयति इति, ये मंत्र है। तो भाष्यकार इसको यत तद कह दिया, तद यद वहां मंत्र में है ब्राह्मणांतरेषु इदम आहु, तो अन्य अर्थात शाखांतर में ये बात कहा गया है। इदम आहु यह कहते हैं संवत्सरं पयसा जुहोत, एक वर्ष पर्यंत अग्निहोत्र पय के द्वारा करके अप पुनर्मृत्युम जयति, पुनर्मृत्युम अपजयति, अप का अन्वय जयति के साथ होगा, छंदसी परेपि व्यवहिताश्च व्यवधान होकर के भी छंद में ते प्राग धातु लोक में, तो ते धातु उपसर्ग संज्ञका धातु गति उपसर्ग संज्ञका धातु हो प्राक, लोक में तो धातु से पूर्व में बैठेंगे गति उपसर्ग, किन्तु छंद में व्यवधान भी हो जाएगा व्यवहिताश्च। टीका में न केवलेन कर्मणा मृत्युजयः किंतु दर्शन सहितेन इति दर्शयितुम् अग्निहोत्राहुति संख्यां कथयति, केवल कर्म से अग्निहोत्र कर्म से मृत्यु का जय हो जाएगा इस प्रकार की नहीं, मृत्यु का जय अर्थात देवभाव को प्राप्त करना, आपेक्षिक मृत्यु को पार करना, अपेक्षा अर्थात देवभाव प्राप्त हुआ तो अधिक समय पर्यंत रहेगा, इसलिए मृत्यु जय अर्थात आपेक्षिक मृत्यु जय, तो केवल अग्निहोत्र कर्म से नहीं हो जाएगा किंतु दर्शन सहित न उपासना के साथ, ये दिखाने के लिए अग्निहोत्र आहुति में संख्या कहते हैं उपासना करने के लिए, ये क्या उपासना आगे बताते हैं। भाष्य में संवत्सरेण किल त्रीणी षष्टि शतान्याहुति नाम, संवत्सर संवत्सर वर्ष, त्रीणी षष्टि शतानी अर्थात त्रीणी शतानी षष्टिश्च 360, 360 आहुति, 360 आहुति नहीं 360 दिन वर्ष में, तो होने से सुबह दो आहुति शाम को दो आहुति, तो होने से 360 720 1440 हो गया, तो कुल आहुति तो 1440 हो जाएगा। तो किंतु उसका आधा विचार करके आगे कहते हैं सप्त च शतानी विंशतिश्च, सप्त च शतानी 720 720 तो अर्थात 360 दिन में 720 आहुति नहीं, आहुति तो 1440 है, उसका आधा ले लिए 720, अर्थात सुबह 720 होगा शाम को 720 होगा। याजुस्मति आगे कहते हैं याजुस्मति इष्टका अभिसंपद्य माना, याजुस्मति यज्ञ वेदी में जो ईटा अग्निहोत्र करने के लिए ये सब जरूरत, मतलब इतने बड़ा ये वेदी नहीं है, तो याजुस्मति इष्टका अभिसंपद्य माना अर्थात 720 ईटा, ये जो 720 आहुति हुए उनको 720 ईटा ऐसे चिंतन करें, अभिसंपद्य माना उपासना करें। संवत्सरस्य अहोरात्राणी, एक वर्ष में दिन रात मिलकर के 720 हो जाएंगे, अर्थात आहुति 720 इट्टा 720 अहोरात्राणी वर्ष में 720, ये सब इस प्रकार की, अर्थात ये सब एक ही है। आगे कहेंगे पुरुष का शरीर में नाड़ी भी 720, तो इसलिए ये सबको एक ही मान करके उपासना करने के लिए कहा जा रहा है। टीका में उक्त आहुति संख्यायां संवत्सरावच्छिन्नायां अग्निहोत्र विदाम संप्रतिपत्त्यर्थं किल इति उक्तम्। भाष्य में अंतिम पंक्ति में संवत्सरण किल कहा गया, तो ये किल क्यों कहा गया, कहते हैं कि उक्त आहुति संख्यायां 720 जो आहुति संख्या हुआ, संवत्सर अवच्छिन्नायां एक वर्ष में इतना होगा, अग्निहोत्र विदाम अग्निहोत्र को जानने वालों का संप्रतिपत्ति अर्थात समान मति सभी लोग स्वीकार करते हैं, हाँ ये ठीक है, तस्मे उसके लिए किलो कहा गया, किलो अर्थात सभी जानने वाले लोग कहते हैं कि हाँ अग्निहोत्र में 720 वर्ष में आहुति होगी। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है ननु प्रत्यहम सायं प्रातश्च इति आहुति द्वे विद्येते तत् कथम आहुतिनाम षष्टि अधिकानि त्रीणि शतानि संवत्सरेण भवन्ति। सायं प्रातश्च इति आहुति द्वे विद्यते, एक मतलब सायं काल में दो प्रातः काल में दो आहुति होगा, तो दो दो को एक ले लिया गया, अर्थात सायं काल में दो होंगे उनका एक मान लिया, प्रातः काल में दो होंगे उनका एक कह दिया गया, तो सायं प्रातः भी दो हो जाएंगे, तो दो होने से 720 हो जाएंगे। कथम आहुतिनाम षष्टी अधिकानी त्रीणी शतानी, तो 300 से अधिक षष्ठी 360 वर्ष में कैसा कह दिए, तो 720 कहना चाहिए। भाष्य में इसलिए कहते हैं सप्त च शतानी विंशतिश्च, 720 ही है आहुति, 720 ही है, तो 720 भी कैसे होगा, आहुति संख्या गिने से 1440 होना चाहिए, तो उसके लिए टीका में कहते हैं प्रत्येकम अहोरात्रावच्छिन्न आहुति प्रयोगाणाम एकस्मिन् संवत्सरे पूर्वोक्ता संख्या। अहोरात्र अवच्छिन्न, अहो सुबह दो, वो दोनों को एक लेने के, क्योंकि अहो अह अवच्छिन्न हो गया, और रात्रि अवच्छिन्न सायंकाल में जो कहेंगे उसको भी एक मान लेंगे, अह अवच्छिन्न एक, सायं अवच्छिन्न एक हो गया, तो होने से दिन में दो आ गया, इसलिए कहते हैं प्रत्येकम अहोरात्र अवच्छिन्नाहुति प्रयोगाणाम एकस्मिन् संवत्सरे पूर्वोक्ता संख्या, 720 हो जाएंगे। अच्छा, अगर अहोरात्र अवच्छिन्न कह करके सुबह दो होता है शाम को दो होता है ऐसा कहेंगे, क्योंकि वास्तविक ऐसा होता है 1440 होगा, तत्रैव अर्थात 1440 संख्या होने पर प्रयोग अर्धानां विंशत्यधिका सप्तशत रूपा संख्या इति सिद्धम्। तत्रैव अर्थात 1440 होने पर प्रयोग अर्धानम, उसका आधा हो गया 720, प्रयोग अर्धानम विंशति अधिका सप्तशत रूपा 700 से 20 अधिक 720 हो जाएगा संख्या इति सिद्धम। छह नंबर टिप्पणी देखिए तत्रैव इति संवत्सर अवधि के अग्निहोत्र इत्यर्थ, एक संवत्सर में जो अग्निहोत्र होगा उसमें अत्र श्रुति ही तस्य ह वा एतस्य अग्निहोत्रस्य अग्निहोत्र का सप्त च शतानि विंशतिश्च संवत्सरे सायं आहुतयः सप्त चैव शतानि विंशतिश्च संवत्सरे प्रातराहुतयः तो 720 हो गए 1440। तो वास्तविक 1440 है किंतु इसलिए टीका में कहते हैं तत्रैव प्रयोग अर्धान, इसका आधा आधा क्यों कर दिए, कहते हैं कि प्रातर अवच्छिन्न सायं अवच्छिन्न तो अवच्छेद को मान करके इनको आधा कर दिया गया। अभी आहुति नाम संख्याम उक्त्वा आहुति संख्या 720 मान करके तासु याजुस्मति इष्टका नाम दृष्टि आह आहुति में अभी याजुस्मति इष्टका, याजुस्मति इष्टका यज्ञ संबंधी ईटा, अच्छा यहाँ हिंदी में भी दे दिए हैं अंतिम पंक्ति में यज्ञ संबंधी ईटा ऐसे लिख दिए हैं जो वेदी बनाने के लिए जो ईटा है। तो अभी जो आहुति है आहुति में याजुस्मति इष्ट का अर्थात यज्ञ संबंधी ईटा का अर्थात ध्यान करना है, अर्थात ये जो आहुति हम दे रहे हैं ये उतने ईटा ही है, इस प्रकार के ध्यान करना है। भाष्य में कहा गया याजुस्मति इष्ट का नाम। आगे टीका में तासामपि षष्ठी अधिकानी त्रीणी संशतानी संख्याया भवन्ति, अभी ईटा भी षष्ठी अधिकानी त्रीणी शतानी अर्थात 360 360 अर्थात 360 दिन के द्वारा संख्याया, इसके द्वारा उनका संख्या भी निर्धारण होगा अर्थात वो भी यही वर्ष के अनुसार निर्धारण होंगे तो कितना हो जाएंगे। आगे कहते हैं तथा च प्रत्यय प्रत्यहम आहुतिर अभिनिष्पद्यमान संख्या सामान्य न याजुस्मति इष्ट का चिंतित, अभी संख्या सामान्य हो गया अर्थात याजुस्मति इष्ट का ये भी आहुति जैसा 720 संख्या, आहुति वास्तविक होते हैं 1440 किंतु ये उतने संख्या अर्थात 720 मान करके ये इष्ट का भी 720 मान लेना है। अच्छा आगे ठीक है, मैं आहुतिमयी नाम इष्टका नाम संवत्सरा अवयव अहोरात्रेषु संख्या सामान्य न एव दृष्टिम अनुवाचष्टे, आहुतिमयी हो गया इष्टका तो उसमें अभी संवत्सर का जो अहोरात्र तो उस अहोरात्र में संख्या सामान्य न एव दृष्टिम इष्टका दृष्टि को पहले आहुति को इष्टका में दृष्टि करना तो आगे कहते हैं कि इष्ट का नाम संवत्सर अवयव अहोरात्र में फिर दृष्टि करना, आहुति को इष्ट का में इष्ट का को संवत्सर अहोरात्रि, संवत्सर अहोरात्रि 720 हो गया तो संख्या सामान्य न एव दृष्टि अनुवाचष्टे वो दृष्टि करना है। भाष्य में दे दिया संवत्सर से अहोरात्राणी प्रथम पंक्ति में दे दिया अर्थात वो भी 720 होंगे। तानि अपि षष्ठी अधिकानि त्रीणी शतानि प्रसिद्धानि, तानि अर्थात संवत्सर में जो अहोरात्र 360 दिन में ये भी 720 प्रसिद्ध है। तानि अपि षष्ठी अधिकानि त्रीणी शतानि अर्थात ये दिवस इतने हुए अहोरात्र उसका दुगुना हो जाएंगे प्रसिद्धानि, तथा च तेषु यथोक्तेषु इष्ट का दृष्टि ही श्लिष्टा, इसलिए जो 720 दिन रात हो गए 720 इष्ट का दृष्टि फिर उसमें कर लेंगे। तो आहुति को इष्टका में इष्टका को अहोरात्रि में इस प्रकार की कर लेंगे। आगे टीका में चित्ते अग्नौ संवत्सरात्म प्रजापति दृष्टिम आह, अभी वो जो अग्नि अग्नि आहुति आहुति से इष्टका इष्टका से संवत्सर अहोरात्रि, और ये संवत्सर कौन है कहते संवत्सर प्रजापति है, तो अग्नि में आहुति आहुति से इष्टका इष्टका से अहोरात्रि अहोरात्रि कौन है प्रजापति है अर्थात अभी अग्नि और प्रजापति, अग्नि में आहुति यहाँ से चल करके अंतिम में अहोरात्र अवयव हो करके प्रजापति, इसलिए कहते हैं चित्तीय अग्नि चित्तीय अर्थात वो अग्नि को चित्तीय अग्नि कहते हैं। संवत्सर रूप प्रजापति दृष्टि, अभी अग्नि में प्रजापति दृष्टि करना है अर्थात प्रजापति का चिंतन करना है। भाष्य में संवत्सरम अग्निम प्रजापतिम आपनुवंती, अभी प्रजापति का दृष्टि करेगा चिंतन करेगा वो अग्नि में कहते हैं प्रजापति रूप हो जाता है। यह संवत्सर प्रजापति ही प्रजापति संवत्सर रूप है, तम चित्यम अग्निम विद्वांस संपादयंती, उस प्रजापति ही यही चित्य अग्नि है जो अग्निहोत्र के लिए सामने में अग्नि है ये प्रजापति ही है इस प्रकार की। अहोरात्र इष्ट का द्वारा तयोः संख्या सामान्यात इति। अहोरात्रि इष्ट का और अग्नि, अग्नि अर्थात अग्नि में जो आहुति, ये सब समान हो गए इस संख्या सामान्य से ये चिंतन करें, ये उपासना कहते हैं। दृष्टि में आगे टीका में दृष्टि में अनुद्य फलम कथयति दर्शयति। दृष्टि में उपासना, उपासना को अनुवाद करके फल दिखाते हैं, अर्थात इस प्रकार की जो उपासना करेगा, आहुति इष्ट का संवत्सर अवयव अवरात्रि सब 720, तो अंतिम में हो गया कि जो अग्नि है चित्य अग्नि यही प्रजापति है, इसका फल दिखाते हैं भाष्य में। एवं कृत्वा संवत्सरम जुहोत अपजयति पुनर्मृत्युम इतः प्रत्य देवेशु संभूतः पुनर्न म्रियत इत्यर्थ। एवं कृत्वा, कृत्वा अर्थात तो उपासना करके, संवत्सरम जुहोत एक वर्ष तक अगर हवन करेगा अग्निहोत्र तब अपजयति पुनर्मृत्युम, फिर पुनर्मृत्यु का अपजय अर्थात उसका जय कर लेता है। और प्रत्यय इसका अर्थ हो गया इतः प्रत्यय, यह शरीर से छूटने के बाद, प्रत्यय प्रकर्षण इत्य अर्थात शरीर को हमेशा के लिए छोड़ करके, देवेशु संभूतः फिर देवता में देवभाव को प्राप्त कर लेता है, पुनर्न म्रियते इत्यर्थ। देवभाव को प्राप्त हो गया फिर न म्रियते अर्थात मनुष्य जैसा इतना 100 साल में मर नहीं जाएगा, तो वहां बहुत अधिक आयु है। टीका में उक्त संख्या सामान्येन अग्निहोत्र आहुतिर अग्निहोत्र अवयव भूतया भूत याजुस्मति इष्टक संज्ञकाः संपाद्य। यहाँ तक संख्या सामान्येन 720 संख्या हो गया, तो अग्निहोत्र आहुति द्वितीय बहुवचन उनको अग्नि अवयव भूत याजुस्मति इष्ट का संज्ञा का, वो जो अग्नि कर्म करेंगे उसमें ये इष्ट का व्यवहार होगा, याजुस्मति इष्ट का संज्ञा का संपाद्य। अभी आहुति हो गया उद्देश्य और याजुस्मति इष्ट का हो गया विधेय, या आहुति का जो संख्या है इष्ट का वही संख्या, इस प्रकार की चिंतन करें। क्यों आहुति द्वितीय बहुवचन दिया, इष्ट का संपाद्य आहुतियों को इष्ट का संपादन करके, आहुतियों को इष्ट का रूपेण चिंतन करके, तद्रूपेण आहुतिर ध्यायन तद्रूपेण इष्ट का रूपेण, इष्ट का रूपेण आहुति को ध्यान करेंगे अर्थात सामने में है आहुति उसको इष्ट का रूपेण ध्यान करेंगे। जैसे सामने में है कहते हैं कि प्रस्तर पाषाण खंड उसको शिव जी मान करके ध्यान करना, इसी प्रकार की आहुति में इष्ट का रूप दृष्टि करना, संपद उपासना करके, ये उपासना है। आहुति मयिश्च इष्ट का संवत्सर अहोरात्राणी, अभी आहुति मय इष्ट का कर लिया था तो अर्थात आहुति को इष्टका में विधान कर दिया था, अभी इष्टका का आहुतिमय इष्टका हो गया उसको उद्देश्य बना करके संवत्सर अहोरात्राणी, अभी इष्टका को अहोरात्र माने, तेनैव संपाद्य तेनैव अर्थात इष्टका के द्वारा इनको अहोरात्र बना करके अर्थात इष्टका में अहोरात्रि का ध्यान करें। आगे पुरुष नाड़ीस्थ संख्या सामान्य नाड़ीस तानी एव अहोरात्राणी संपाद्य, इष्टका को अहोरात्र कर दिया था, अभी वो अहोरात्राणी को क्या करेगा, पुरुष नाड़ी में जो संख्या है 720 प्रधान नाड़ी कहते हैं, तो नाड़ी स्थानी एव अहोरात्राणी संपाद्य, वो अहोरात्र को अभी नाड़ी रूप से चिंतन करे अर्थात ये मेरा शरीर है, इस प्रकार की चिंतन करेगा, संपाद्य संपाद्य अर्थात उपासना करके संपद उपासना करेगा। अभी तद्रूपेण तद्रूपेण अहोरात्र रूपेण आहुति इष्ट का नाड़ी सब हो गए, तो आहुति को इष्ट का को अहोरात्रि, आगे अहोरात्रि को नाड़ी, तो सभी यही जो अहोरात्रि है वही आहुति भी हुआ इष्ट का भी हुआ नाड़ी भी हुआ, तो इस प्रकार की च अनुसंधान अनुसंधान करने वाले उपासक, अभी नाड़ी अहोरात्र याजुस्मति द्वारा पुरुष संवत्सर चित्यानाम समत्वम आपात्य, नाड़ी पुरुष अहोरात्र संवत्सर और याजुस्मति चित्य अग्नि, अग्नि का ईटा होगी, तो नाड़ी अहोरात्र याजुस्मति इसके द्वारा पुरुष संवत्सर चित्त्य का समत्व आपाद्य अर्थात ये सब उसमें विधान करना है, एक उद्देश्य है कि विधान तो करके असंपाद्य अहम अग्नि ही संवत्सरात्मा प्रजापते प्रजापतिर एव इति ध्याय, तो मैं ही अग्नि हूँ जिस अग्नि में आहुति, आहुति को इष्टका, इष्टका को अहोरात्रि, अहोरात्रि को नाड़ी, नाड़ी पुरुष में है, तो मैं ही वही अग्नि हूँ इस प्रकार की ध्यायन ध्यान करता हुआ। अग्निहोत्रम पयसा संवत्सरम जुहोत, अग्निहोत्र को पयसा दूध के द्वारा एक वर्ष पर्यंत हवन करते हुए विद्या सहित होमवसाद प्रजापतिम संवत्सरात्मकम प्राप्य मृत्युम अपजयति। खाली अग्निहोत्र से संवत्सर रूप प्राप्त नहीं करेगा, विद्या सहित उपासना भी करने से, तो अभी विद्या सहित होम अग्निहोत्र होम करके उसका वश से प्रजापति संवत्सरात्मकम प्राप्य, अभी प्रजापति संवत्सर रूप उस रूप को प्राप्त करके मृत्युम अपजयति, मृत्यु का अतिक्रमण करता है। एक ही मतम उपसंगृत्य तन्निंदा पूर्वकम मतांतरम आह, यह जो बात करते एक वर्ष पर्यंत ये करेगा उपासना के साथ अग्निहोत्र करेगा, वो एक ही मतम उसका निंदा करते हुए मतांतरम आह दूसरे लोग कहते हैं। प्रजापति के पद को प्राप्त होगा, तो प्रजापति यहाँ तो आगे कहा जाए देव भाव को प्राप्त करेगा, ये देव भाव प्रजापति अर्थात जो विराट है, तो उस प्रकार की यहाँ बाकी और स्पष्टता नहीं दिया है, ये आगे मंत्र में है कि देवत्व को प्राप्त करेगा ऊर्जम इत्यादि कहा गया था, और प्रजापति कहा गया तो प्रजापति भी लिया जा सकता है, प्रजापति देव ही है इस प्रकार की लिया जा सकता है। भाष्य में इति एवं ब्राह्मणवादा आहुर, इसी प्रकार की इति एवं ब्राह्मणवादा आहुर पूर्व पक्ष मतलब एक एक मत कह दिया, तो अभी ब्राह्मणवाद क्या कहते हैं अर्थात ब्राह्मण वाक्य क्या कहते हैं, न तथा विद्या इस प्रकार के, न तथा द्रष्टव्यम इस प्रकार की जानना नहीं चाहिए, अर्थात एक वर्ष पर्यंत अग्निहोत्र करके प्रजापति भाव को प्राप्त करेगा उपासना के साथ ऐसा नहीं है। यद अहरे व जुहोती तद अह पुनर्मृत्युम अपजयति न संवत्सराभ्यासम अपेक्षत एवं विद्वान सन, एवं विद्वान उपासक होता हुआ जिस यद अहरे व जुहोती जिस दिन हवन करेगा तद अह उसी दिन पुनर्मृत्युम अपजयति पुनर्मृत्यु को अर्थात प्रजापति भाव को प्राप्त कर लेगा। न संवत्सराभ्यासम अपेक्षत एक वर्ष पर्यंत उसको करता रहेगा अभ्यास, तो उसका आवश्यक नहीं, अभ्यास अर्थात पुनः पुनः करना, एक वर्ष पर्यंत करेगा ऐसा नहीं है, आवश्यक नहीं है। टीका मतलब कुछ लोग कहे किंतु यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं समझना, जिस दिन करेगा उसी दिन प्राप्त करेगा, अर्थात उसी दिन उसका वो तो अभी तो शरीर छूटने के बाद होगा, अर्थात उसी दिन ही उसका वो फल प्राप्त हो गया, मतलब फल बन गया, अदृष्ट बन गया, आगे वो प्राप्त करेगा। टीका में एवं विद्वान इति उक्तम व्यक्ति करोति, भाष्य में कहा गया कि न संवत्सर अभ्यासम अपेक्षत एवं विद्वान, एवं विद्वान इस प्रकार की उपासना करने वाले क्या है उसको कहते हैं भाष्य में। यद उक्तम पयसी ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम पय आहुतिर विपरिणामात्मकत्वात् सर्वस्य, इस प्रकार की जो उपासना करता है पयसी ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम, ये पय में ही दुग्ध में ही पूरा जगत प्रतिष्ठित है, हेतु देते हैं पय आहुति विपरिणामात्मकत्वात् सर्वस्य, सर्वस्य पय आहुति का विपरिणाम है, उसी का ही परिणाम है, पूरा जगत ये आहुति का ही परिणाम है अग्निहोत्र से ये जगत। ठीक है, मैं तत् तथैव विद्वान एका अहोरात्रावच्छिन्ना आहुति मात्रेण जगद रूपम प्रजापतिम प्राप्य मृत्युम अपजयति इति आह। तत् तथैव जैसे यहाँ ब्राह्मण वाक्य कहा गया तो यद अहरेव ये जुहोति उसी दिन, अर्थात विद्वान एक अहोरात्र अवच्छिन्न आहुति मात्रेण जगत रूपम प्रजापतिम प्राप्य। इस प्रकार की जो उपासना करता है, एक दिन रात में आहुति दे करके जगत रूप प्रजापति रूप को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु उपजयति। एक वर्ष पर्यंत करना कोई बात नहीं, आवश्यक नहीं है। भाष्य में तद एकेन एव अन्हा जगदात्मत्वं प्रतिपद्यते। तो जगदात्मत्व कह दिया अर्थात प्रजापति से विराट लेना पड़ेगा। एकेन एव अन्हा, एक ही दिन में ही वो प्राप्त कर लेगा उस पद को, अर्थात वो पद प्राप्त के लिए योग्यता आ गया। टीका में उक्त अर्थे स्मृतिम अश्रुतिम अवतार्य व्याचष्टे, उस अर्थ में अश्रुति दिखाते हैं, अर्थात एक दिन उपासना के साथ अग्निहोत्र करेगा तो प्रजापति पद प्राप्त करेगा। तद उच्यते अपजयति, ये अर्थवाद वाक्य है। तद उच्यते अपजयति पुनर्मृत्युम पुनर्मरणम सकृन मृत्वा विद्वान शरीरेण व्युज्य सर्वात्मा भवति न पुनर्मरणाय परिच्छिन्नं शरीरं गृह्णाति इत्यर्थः। क्योंकि कहा गया था विधेय उपास्य का स्तुति करने के लिए कहा जा रहा है, तो स्तुति अर्थात ही अर्थवाद वाक्य है। तद उच्यते कहा जाता है अपजयति पुनर्मृत्युम, इसका अर्थ पुनर्मरणम को जीत लेता है, सकृद मृत्वा पुनर्मरण को जीत लेता है, अर्थात विद्वान शरीरेण व्युज्य, यह शरीर छूटने के बाद सर्वात्मा भवती और न पुनर्मरणाय परिच्छिन्नम शरीरम गृह्णाति। जब तक तो परिच्छिन्न शरीर का ग्रहण करते रहेगा तब तक तो पुनर्मरण होता रहेगा, फिर और परिच्छिन्न शरीर के साथ आध्यात्म नहीं करेगा। टीका में सर्वम ही इत्यादि हेतु वाक्यम आकांक्षा पूर्वकम उत्थाप्य व्याकरोति। आगे मंत्र में है सर्वम ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, तो अर्थात देवलोक को प्राप्त करके तो फिर अन्नाद्यम प्रयच्छति सर्वम ही। अच्छा अच्छा, सर्वम ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, ये क्यों एक दिन हवन करके भी प्राप्त कर लेगा? कहते सारे देवता के लिए अन्नाद्यम अन्न चतदाद्यम च, तो अर्थात ये अन्न देता है, जो अग्निहोत्र किया सभी देवताओं के लिए अन्न दे दिया, तो एक दिन करने से भी अन्न प्रदान कर दिया सभी देवताओं को, तो फिर देवभाव को प्राप्त करेगा। भाष्य में कह पुनर्हेतु सर्वात्माप्त्या मृत्युम अपजयति इति, सर्वात्म भाव को प्राप्त करके मृत्यु को जीत लेता है, इसमें क्या हेतु है? उत्तर देते हैं उच्यते सर्वम, सर्वम अर्थात समस्तम ही का अर्थ यस्मात्, अर्थात सब कुछ देवेभ्यो सर्वेभ्यो अन्नाद्यम अन्नमेव तदाद्यम च सायं प्रातर आहुति प्रक्षेपेण प्रयच्छति। सायं प्रात आहुति दे करके सारे देवताओं को अन्नम जो कि आद्यम भक्षणीय वो सारे देवताओं को दे दिया। तद युक्तम, इसलिए ठीक ही बात है कि सर्वम आहुतिमयम आत्मानं कृत्वा सर्वदेवान रूपेण सर्वैर देवैर एकात्म भावं गत्वा सर्वदेवमयो भूत्वा पुनर्न म्रियत इत्यर्थ। इसलिए बात जो कहा गया तद युक्तम ठीक कहा गया, क्या कहा गया? सर्वम आहुतिमयम आत्मानं कृत्वा, तो ये पूरा जगत आहुतिमय ही है, जो दो आहुति वो अग्निहोत्र में दिया। इस प्रकार की कृत्वा, कृत्वा अर्थात उपासना करके सर्व देवान रूपेण सर्व देवेर एकात्म भावम गत्वा, तो अर्थात आहुति दिया, ये आहुति से सभी देवताओं को अन्न प्राप्त हो गया, अर्थात फल सभी को मिल जाएगा। सभी को कैसा मिल जाएगा? तो सर्वे देवेर एकात्म भावम गत्वा, तो अभी स्वयं जो सारे देवता रूप हो गया फल सभी को मिल गया सभी देवताओं को। सर्व देवमयो भूत्वा, सारे देवमयो हो जाता है, इसलिए जो ये करते हैं ना भोजन से पहले जो प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा इत्यादि, तो वो चिंतन करने का समय परिच्छिन्न भाव नहीं, मैं ही पूरा जगत हूँ, अर्थात ये जो प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा कहता है इसके द्वारा पूरा जगत सभी प्राणी तृप्त हो रहे हैं, सभी को भोजन मिल रहा है, तो ये अर्थात वही अग्निहोत्र। तो इस प्रकार की चिंतन करें। सर्वैर देवैर एकात्म भावम गत्वा सर्वदेवमयो भूत्वा, फिर सर्वदेवता रूप हो जाता है, पुनर्न म्रियते इत्यर्थः। तो सर्वदेवता रूप विराट रूप होने से और फिर न म्रियते, न म्रियते अर्थात अपेक्षिक मरण नहीं है। अथ एतद अपि उत्तम ब्राह्मणेन, टीका में यथोक्त दर्शन वशात एकया एव आहुत्या पुनर मृत्युम अपजयति इत्यत्र ब्राह्मणांतरं संवादयति। यथोक्त दर्शन वशात, ये उपासना के वश से एकया एव आहुत्या, एक ही दिन में जो आहुति दिया उसी से मृत्युम अपजयति, मृत्यु को जय कर लेता है इति अत्र ब्राह्मणांतरम संवादयति। अन्य ब्राह्मण भी यही बात कहते हैं, ब्राह्मणांतर शाखांतरीय यही बात कहते हैं भाष्य में। अथ एतदपि उक्तम ब्राह्मणेन श्रुत्यंतरे, अन्यत्र ये बात कहा गया है। ब्रह्म वै स्वयंभू तपो तप्यत, ब्रह्म स्वयंभू तपस्या किया। टीका में यथा संवत्सरम इत्यादि उत्तम तथा यद हरेव इत्यादि अपि ब्राह्मणांतरे सूचितम, जैसा अन्य श्रुति में कहा गया कि संवत्सर पर्यंत पयसा हवन करेगा तो अपपुनर्मृत्युर जयति, शाखांतर में कहा गया, फिर कहा गया ऐसा नहीं मानना। तो वो जैसे शाखांतर में कहा गया था संवत्सर हवन के बाद, इसी प्रकार की तथा यद अहर एव इत्यादि अपि ब्राह्मणांतरे सूचितम। पांच नंबर टिप्पणी दिए, भाष्यस्थ अथ शब्द अर्थो अयम तथा इति, भाष्य में दिया अथ एतदपि उक्तम ब्राह्मणेन, तो इसका अर्थ कहते हैं तथा यद अहर एव इत्यादि ब्राह्मणांतरे सूचितम। एक वर्ष पर्यंत पयह के द्वारा हवन करने से अपपुनर्मृत्यु जयति, ऐसा अन्य ब्राह्मण में है। इसी प्रकार की अन्य ब्राह्मण में ऐसा नहीं जानना, फिर कैसा जानना, यद अहरे वो, ये भी ब्राह्मणांतर में है। अर्थात यह जो अभी विचार चल रहा है, जो मंत्र, यह मंत्र अन्य दो ब्राह्मणों का मत को कह रहा है। अर्थात उस जगह में मंत्र में, मंत्र का व्याख्यान ब्राह्मण, वो ब्राह्मण में ऐसा कहा गया एक वर्ष पर्यंत, अन्यत्र ब्राह्मण में कहा गया नहीं नहीं एक दिन में हो जाएगा, ये दोनों ही अन्य ब्राह्मण में कहा गया। यह जो मंत्र ब्राह्मण में कहा जा रहा है, कहते हैं वो तो वो दोनों का संपादन मात्र केवल ला करके कह दिया। तथा यद हरेव इत्यादि अपनी ब्राह्मणांतरे सूचितम। अच्छा आगे भाष्य में कहा ब्रह्म वे स्वयंभू, तो इसका अर्थ कहते हैं ब्रह्म हिरण्य गर्भ भावी जीव, अभी तो जीव है, हिरण्य गर्भ आगे बनेगा उपासना सहित अग्निहोत्र करने से। स्वयंभू, स्वयंभू क्यों है, क्योंकि परस्यैव तदात्मना अवस्थानात्, यह जो जीव अभी उपासना करता है आगे हिरण्यगर्भ बनेगा, वो जीव वास्तव तो कौन है, परमात्मा ही है। इसलिए कहते हैं कि परस्यैव तदात्मना अवस्थानात्, परमात्मा ही तो ये जीव रूपेण जो हिरण्यगर्भ आगे बनेगा तदरूपेण परमात्मा ही तो अवस्थान करते हैं। ऐसा जो जीव हुआ जो कि परमात्मा ही जीव बने हुए हैं, वो जो कि आगे हिरण्यगर्भ बनेगा, स तपो अतप्यत अर्थात कर्म अन्वतिष्ठत, कर्म का अनुष्ठान किया वो जीव। भाष्य में ब्रह्म वे स्वयंभू तपो तप्यत अर्थात कर्म अनुष्ठान किया। आगे टीका में यत कृतकम, पाठ संशोधन कर लेना है, पुराना पुस्तक में यत कृतकम है कृतम, अच्छा पाठ संशोधन कर लीजिए। यद कृतकम तद अनित्यम इति न्यायेन कर्म निंदा प्रकारम आह। अभी वो कर्म करने लग गया तपो तप्यत अर्थात कर्म किया, तो कहते हैं कि यद कृतकम तद अनित्यम, ये कर्म करके क्या प्राप्त करेगा, वो तो अनित्य ही होगा, इसके द्वारा कर्म का निंदा करते हैं, अर्थात वही ब्राह्मण में कर्म का निंदा करते हैं। ब्रह्म स्वयंभू कर्म करने लग गया, ब्रह्म अर्थात जीव जो कि आगे हिरण्यगर्भ बनेगा, कर्म करने लग गया तद ऐक्षत, उसने चिंता किया, न वे तपसी आनंत्यम अस्ति, तपसी अर्थात तपस्या का फल में, तो ये कर्म से होगा यत कृतकम तद अनित्यम, इसलिए वो तो अनंत नहीं होगा, अनंत्यम नास्ति। यहाँ तक अभी वो चिंतन कर लिया। ठीक है, मैं कर्म सहाय भूताम उपासनाम उपदिशति। केवल कर्म से कुछ नहीं होगा, वो तो नाश ही हो जाएगा, इसलिए क्या करना है। हसीम कहते हंत अहम भूतेषु आत्मानम जुहवानी भूतानी च आत्मनि। इसलिए मैं तो सारे भूत में अपने को देखने लगूंगा, जुहवानी जुहवानी अर्थात इस प्रकार की उपासना करूं, हवन करूं अर्थात उपासना करूं, और भूतानी च आत्मनि। ये कोई यहाँ ज्ञान का बात नहीं है, सर्वभूतेषु चात्मानम इस प्रकार की नहीं है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम तत्त्वनो विजुगुप्सते। तो ये जो अर्थात ज्ञान का प्रकरण है, ईसा वाच्य का, ये ज्ञान का नहीं, ये तो उपासना का है। चार नंबर टिप्पणी उपास प्रकरण उपासना कुछ भूतात्मनोर ऐक्यम पश्यानि अर्थात ये उपासना करेगा। अंत अहम भूतेषु आत्मानं जुहवानी भूतानि च आत्मनि इति, इस प्रकार की मैं अर्थात उपासना करूं। टीका में अच्छा दे दें, उपासना में अनुद्य समुच्चय फलम कथयति, ये उपासना है। तो उपासना का अनुवाद करके समुच्चय फल को दिखाते हैं, अर्थात कर्म के साथ उपासना करे समुच्चय फल दिखाते हैं। भाष्य में तत् सर्वेषु भूतेषु आत्मानं भूत्वा भूतानि च आत्मनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वराज्यं आधिपत्यं परियेत इति। अभी देख लिया कि केवल कर्म से नहीं होगा, वो तो अंतवत हो जाएगा कर्म का फल, इसलिए उपासना करेगा। कैसे उपासना? तत् सर्वेषु भूतेषु आत्मानं भूत्वा, सारे भूतों में आत्मा को हवन करके, अपने को हवन कर करता सारे भूतों में मैं हूँ, इस प्रकार के चिंतन करेगा। और भूतानि च आत्मनि, सारे भूतों में अपने में, अर्थात ज्ञान प्रकरण में ऐसा तो अनुभव करना है, और उपासना प्रकरण में इस प्रकार की चिंतन करें, केवल परोक्ष ज्ञान मात्र से चिंतन करें, ये सब उसका अनुभव नहीं है। सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यम, श्रेष्ठ्यम स्वराज्यम आधिपत्यम परियेत, स्वराज्य को प्राप्त करेगा। टीका में तो सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यम हो जाएगा, सभी भूतों का श्रेष्ठ, श्रेष्ठत्व अपि राजकुमारवत अस्वातंत्र्यम आशंक्या, श्रेष्ठ होने पर भी राजकुमार जैसा वो तो मंत्री का अधीन में रहेगा, तो श्रेष्ठ तो है दूसरों से, किंतु फिर दूसरे का अधीन में रहेगा, इसलिए कहा गया स्वराज्यम आधिपत्यम परियेत। स्वराज्य को स्वस्मिन राजते इति स्वराट तस्य भाव, अर्थात अपने में रहेगा, किसी का अधीन नहीं हो जाएगा। आधिपत्यम स्वराज्यम आधिपत्यम, आधिपत्यम टीका में कहते हैं अधिष्ठाय पालयितृत्वम आधिपत्यम, अधिष्ठाता बन करके पालन करेगा ये आधिपत्य नहीं कि अधिष्ठाता बन करके भोजन करेगा उनको, क्योंकि भोग का अर्थ भी पालन, भोज्यम भक्ष्ये, अन्यत्र तो भोग भोग्य शब्द का अर्थ पालनीय, तो कहते अधिष्ठाता बन करके पालन करना। इसलिए जो कहते ना अधिपति अर्थात ये सब जो जगत में जितने सारे ये दिक्पाल कहा गया, ये जो सब लोकपाल कहा गया, तो इंद्र वरुण इनको सब अधिष्ठाता कहा जाते हैं। अधिष्ठाता का अर्थ अर्थात अधिक भोग करना ये नहीं, पालन करना, अर्थात उन इतना उदार हृदय हो गए तभी उनको ये सब पदवी दिया गया कि वही पालन कर पाएंगे। और जिसका अंदर में संकीर्णता रहेगा, वासना रहेगा, भोग वासना, वो पालन कहाँ करेगा, वो तो स्वयं ही भोग कर लेगा। तो इसलिए जो लोकपाल सब नियुक्त किया जाता है परमात्मा के द्वारा, ये कितने अर्थात कितने उपासना करने से उसे प्राप्त होता है, कितने शुद्ध हृदय होने से। ये किंतु भोग में लगते लगते धीरे धीरे ये सब निंदित हो गया, नहीं तो वास्तविक ये सब अर्थात अधिक सेवा करने का आग्रह वाले ये सब कार्य करते। अश्वमेध से कोई उपासना किया, कौन दोनों ही तो प्रजापति रूप प्राप्त करते हैं कहा, तो ये अलग अलग उपासना है। श्रुति में कितने, जो पंचाग्नि उपासना करेगा वो भी प्राप्त करेगा प्रजापति रूप, ऐसे श्रुति में बहुत सारे उपासना है, उपासना के द्वारा प्राप्त करेगा, क्योंकि रुचि के अनुसार लोग उपासना करेंगे। तो ये न ये क्रम मुक्ति विराट भाव को प्राप्त करेगा, अश्वमेध अश्वमेध ना जो उपासना करेगा, उपासना करने वाला वापस नहीं आएगा, जो कर जो कर्म करेगा, जो उपासना करेगा, उपासना करने वाला क्रम मुक्ति को प्राप्त वो तो अर्थात उसका उपासना का कितना बल है, उपासना में जितना अधिक बल है सभी उपासना करेंगे फिर भी सभी का सामर्थ्य समान नहीं होता है, किसका चित्त में कितना एकाग्रता है उसी के अनुसार उसका उपासना भी होगा ना। कहते लक्ष्य भेद करता है तो कोई बिल्कुल एकदम केंद्र में लगा देगा, कोई कहेंगे 2 मिलीमीटर थोड़ा साइड हो गया, इसी प्रकार के तो अर्थात उपासना का सामर्थ्य अलग अलग होता है। उपासना वाले वापस नहीं आएंगे, श्रौत उपासना से ब्रह्मलोक होगा वहां से मुक्त हो जाएगा, कर्म होने से केवल अग्निहोत्र ये कर्म करके यहाँ भी तो कह दिया अग्निहोत्र केवल करेगा वो अनंत नहीं होगा, वो तो फिर आना ही पड़ेगा, इसी प्रकार के कर्म मात्र के वो तो आना पड़ेगा। स्वराज्यम आधिपत्यम परियेत, परियेत अर्थात गच्छेत इन धातु से परी निष्काम कर्म के लिए ना ना, शास्त्र में जहाँ कर्म का बात आता है सब शास्त्र विहित तो कर्म, निष्काम कर्म का बात वो सब नहीं है, निष्काम कर्म करके आप मतलब आपका कथन है कि वही वो कर रहा है अश्वमेध किंतु उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति का इस प्रकार की कामना नहीं है, निष्काम होकर के करता है तो उसका चित्त शुद्ध होगा, तो किंतु उसका फल से मतलब कर्म किया है इसलिए फल तो होगा, वो ब्रह्मलोक जाएगा किंतु उसका निष्काम भाव रहने से वहां का भोग में आसक्त तो नहीं होगा, सकाम भाव से करेगा फल में आसक्त तो हो जाएगा, क्यों कर्म तो किया है फल भोगने के लिए वो फल में आसक्त तो हो जाएगा, निष्काम भाव से किया है कर्म तो फल देगा तो उधर तो जाएगा, जाकर के किंतु वहां आसक्त तो नहीं होगा, आसक्त तो नहीं होगा पुनः आ जाएगा फिर आगे चलेगा। आना पड़ेगा, इसलिए तो कहा जाता है केवल नित्य कर्म ही करना है, काम्य कर्म को भी निष्काम होकर के करना ये साधकों के लिए आवश्यक नहीं है, केवल नित्य कर्म ही करना, काम्य कर्म तो करना ही नहीं है, तो काम्य कर्म को निष्काम होकर के करेगा पूर्णतया करेगा, फल की इच्छा बुद्धि में उठना ही नहीं, जैसा कहेगा कि गंगा स्नान से स्वर्ग प्राप्ति होती है तो कहे ये काम्य कर्म हो गया तो हम भी गंगा स्नान कर दें तो हमको भी फिर स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, कि बुद्धि में है क्या अर्थात ये करने से ये स्वर्ग मिलता है हमको तो किंतु अर्थात स्वर्ग में भोग करना नहीं है, ये सब जैसा विचार चलेगा उसी प्रकार की उसकी गति होगी, ये गति किसकी होगी मन की होगी ना, मन में अगर इस प्रकार की बुद्धि होगी ये तो स्नान करने से स्वर्ग होता है हमको किंतु स्वर्ग का भोग तो नहीं चाहिए, तो स्वर्ग का भोग में वो लिप्त नहीं होगा, कहते ना गाड़ी में उठ गया कि गाड़ी तो जा रहा है कहाँ जा रहा है, कहते हैं वो जा रहा है बाजार में जा रहा है, कहते हमको बाजार से कुछ खरीदना नहीं है, किंतु वाहन में बैठ गया अभी तो उस प्रकार के अर्थात वो तो जाना होगा, फल में आसक्त नहीं होगा, इसलिए बार बार कहा जाएगा नित्य कर्म करना, नित्य कर्म करना, अन्य कर्म नहीं करना। अच्छा आगे टीका में पशुन ने व्याख्याते प्रश्न रूपम मंत्र पदम आदते, आगे मंत्र में है कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति, पशुअन्न का व्याख्यान हो गया, आगे कहते हैं सर्वदा अगर खाया जाता है ये पशुअन्न तो ये कैसे क्षय नहीं होता है, तो इसके लिए कहते हैं क्षय क्यों नहीं हो जाता है, भाष्य में कहते हैं कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, 332 पृष्ठ में मंत्र है, तो ये प्रतिदिन खाया जाता है तो इसका क्यों होता है, अर्थात प्रथम मंत्र है तो फिर 36 में उसका द्वितीय लिए है, 36 में है ये, तो प्रतिदिन ये खाया जाने पर भी क्यों इसका क्षय नहीं होता है ये प्रश्न करते हैं। अच्छा ठीक है आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांतिः, शंकरं शंकराचार्यं के वृषभम वादरायणम् सूत्र भाष्य इतो वन्देः।